خلقی کلی یا ربی بل مصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بل مصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك وصحبه يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك وصحبه يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اس بیان میں شریک رہوں گا انشاءاللہ. تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دوزانوں بیٹھ کر کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنوں گا. درس کے بعد دعا بھی ہوتی ہے، مناجات کا سلسلہ ہوتا ہے، اس میں شرکت کروں گا. جو مسجد میں موجود ہیں وہ نماز مغرب کے انتظار کی بھی نیت کر لیں. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 413 صفحات پر مشتمل کتاب عیون الحکایات حصہ دوم صفحہ 18 پر ہے. حضرت سیدنا ابراہیم آجری کبیر علی رحمت اللہ القدیر فرماتے ہیں، سردیوں کے دن تھے، میں مسجد کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا، قریب سے ایک شخص گزرا جس نے دو گدڑیاں اوڑ رکھی تھیں. میرے دل میں بات آئی کہ شاید یہ بھکاری ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا. جب میں سویا تو خواب میں دو فرشتے مجھے بازو سے پکڑا اور اسی مسجد میں لے گئے. وہاں ایک شخص دو گدڑیاں اوڑے سو رہا تھا. جب اس کے چہرے سے گدڑی ہٹائی تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ یہ تو وہی شخص ہے جو میرے قریب سے گزرا تھا. فرشتوں نے مجھ سے کہا کہ اس کا گوشت کھاؤ. میں نے کہا میں نے اس کی کوئی غیبت تو نہیں کی. کہا کیوں نہیں، تو نے دل میں اس کی غیبت کی، اس کو حقیر جانا اور اس سے ناخوش ہوا. حضرت سیدنا ابراہیم آجری کبیر علیہ رحمت اللہ القدیر فرماتے، پھر میری آنکھ کھل گئی، خوف کی وجہ سے مجھ پر لرزہ تاری تھا. میں مسلسل 30 دن اسی مسجد کے دروازے پر بیٹھا رہا، صرف فرض نماز کے لیے وہاں سے اٹھتا، میں دعا کرتا رہا کہ وہ دوبارہ وہ شخص مجھے نظر آئے کہ اس سے میں معافی مانگوں۔ ایک ماہ بعد وہ پرسرار شخص مجھے نظر آ گیا۔ پہلے کی طرح اس کے جسم پر دو گدڑیاں تھیں۔ میں فوراً اس کی طرف لپکا، مجھے دیکھ کر وہ تیز تیز چلنے لگا، میں بھی پیچھے ہو لیا۔ آخر کار میں نے اس کو پکار کر کہا کہ اے اللہ عز و جل کے بندے، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تم بھی ان لوگوں میں سے ہو جو دل کے اندر مومنین کی غیبتیں کرتے ہو؟ اس کے منہ سے اپنے بارے میں غیب کی خبر سن کر میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو وہ شخص میرے سرہانے کھڑا تھا۔ اس نے کہا کیا دوبارہ ایسا کرو گے؟ میں نے کہا نہیں، اب کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا۔ پھر وہ پرسرار شخص میری نظروں سے اوجھل ہو گیا اور دوبارہ کبھی نظر نہیں آیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین۔ بجاہ النبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس حکایت سے ہمیں عبرت کے بے شمار مدنی پھول چننے کو ملتے ہیں۔ اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کے بارے میں بدگمانی بھی غیبت ہے، یعنی کسی واضح قرینے کے بغیر کسی کے بارے میں برائی کو دل میں جمع لینا کہ وہ ایسا ہی ہے، بدگمانی کہلاتا ہے، جو کہ غیبت القلب یعنی دل کی غیبت ہے۔ کسی کے سادہ لباس وغیرہ کو دیکھ کر اسے حقیر اور بھیک مانگنے والا فقیر جاننا یہ بڑی بھول ہے۔ کیا معلوم ہم جسے حقیر تصور کر رہے ہیں وہ کوئی گدڑی کا لال یعنی پہنچی ہوئی ہستی ہو، جیسا کہ مذکورہ حکایت سے ظاہر ہوا کہ وہ گدڑی پوش کوئی عام شخص نہیں تھا بلکہ خدا رسیدہ بزرگ تھے۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، عقیدت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیدا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں۔ مذکورہ حکایت سے ملتی جلتی ایک اور ایمان افروز حکایت ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ منقول ہے کہ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی بے انتہا منکسر المزاج تھے، ہر شخص کو اپنے سے بہتر تصور کیا کرتے۔ ایک دن دریائے دجلہ کے کنارے کسی حبشی کو شراب کی بوتل کے ساتھ ایک عورت کے ہمراہ دیکھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے دل میں کہا کہ کیا یہ شرابی حبشی بھی مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے؟ اسی دوران ایک کشتی گزری جس پر 7 افراد سوار تھے، یکایک وہ غرق آب ہو گئی، 7 آدمی ڈوب گئے۔ یہ دیکھ کر حبشی دریا میں کود گیا اور اس نے ایک ایک کر کے 6 افراد کو باہر نکالا، پھر مجھ سے بولا کہ 7واں آپ نکالیے، میں تو آپ کا امتحان لے رہا تھا کہ آپ صاحب باطن بھی ہیں یا نہیں۔ یہ بھی سن لیجئے کہ یہ عورت اور کوئی نہیں بلکہ میری امی جان ہے، اور بوتل میں شراب نہیں سادہ پانی ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے سمجھ گئے کہ یہ حبشی کوئی عام آدمی نہیں بلکہ میری اصلاح کے لیے آئی ہوئی غیبی ہستی ہے، لہذا آپ رحمت اللہ تعالی نے اس کا احترام کیا، دعا کی درخواست کی۔ اس نے دعا کی کہ اللہ عز و جل آپ کو نور بصیرت یعنی دل کی نظر کے نور سے نوازے۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی نے کبھی بھی خود کو کسی سے بہتر تصور نہیں کیا۔ یہاں تک کہ ایک بار کسی نے استفسار کیا پوچھا کہ کتا بہتر ہے یا آپ؟ فرمایا اگر عذاب سے نجات پا گیا تو میں بہتر، ورنہ کتا مجھ جیسے سینکڑوں گناہگاروں سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کہ ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ کسی مسلمان کے متعلق جھٹ پٹ غلط رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں کیا معلوم کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہے، اور یہ بدقسمتی سے آج یہ نحوست بھی بہت پھیلی ہے، اور جہاں بے شمار گناہوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے وہاں یہ بھی بدقسمتی سے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ بات بات پر بدگمانی کی جاتی ہے۔ حضرت مکحول دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول بڑا ہی عبرت دلاتا ہے, ڈراتا ہے کہ کسی کو روتا دیکھ کر یہ خیال نہ کرو کہ ریاکاری کر رہا ہے, بلکہ خود بھی رونا شروع کرو کہ میں نے ایک بار کسی کو روتا دیکھ کر یہ دل میں خیال کیا کہ ریاکاری کر رہا ہے, تو اس کی نحوست سے ایک سال خود رونے سے محروم رہا. تو پتہ چلا کہ بدگمانی کے سبب نیکیوں کی توفیق چھین لی جاتی ہے. تو ہم غور کریں اور سوچیں کہ بعض جو اس شکوہ کرتے ہیں کہ نمازوں میں دل نہیں لگتا, میں حافظ قرآن ہوں لیکن قرآن پڑھنے میں میرا دل نہیں لگتا, میرے پاس اللہ نے بہت سارا مال دیا لیکن دل سخاوت پر ابھرتا نہیں, مال دینے میں بخل کرتا ہوں, نماز پڑھنے جاتا ہوں مسجد میں میں گھبراتا ہوں فوراً باہر آ جاتا ہوں, دل نہیں لگتا, نماز پڑھتا بھی ہوں تو دل جمع ہی نہیں ہوتی ہے, دعا کرتا ہوں تو رونا نہیں آتا, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی ایسی بدگمانی, کوئی ایسی گناہ کی نحوست کہ جس کے سبب یہ نعمت ہم سے چھن گئی ہو. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, قبولیت کی گھڑیاں ہیں, ماہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ, اور آج تو ویسے بھی یوم بدر کی آخری لمحات ہیں, سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عرس بھی آج ہے, یوم بھی ہے, تو ایسا بابرکت مہینہ بھی ہم سے گزرتا جا رہا ہے, زندگی کے کتنے ماہ رمضان گزار دیے یہ بھی گزرتا جا رہا ہے. سوچیں, غور کریں, اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کو لازم کر لیں کہ عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا, عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا, ہے عصیاں میں بدمست ہم یا الہی, کہ دل واقعی گناہ کر کر کے سخت ہو گیا, جانتے ہیں کہ کتنے گناہ گار ہیں مگر پھر بھی شرم و ندامت نہیں ہوتی, احساس نہیں ہوتا. آئیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں, دعا کریں کہ رب کریم عز و جل ہمیں پکی سچی توبہ نصیب فرما دے, اس سے پہلے کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں, آنکھیں بند ہو جائیں. اور در حقیقت امیر علیہ سنت بارہا اپنے بیان میں بزرگوں کے اقوال بیان کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا, یہ مر گیا, اس کی آنکھیں بند ہو گئی, نہیں, یہ مرا تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, بندہ مرتا ہے اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, احساس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا, میں نے تو سوچا تھا کہ اتنی لمبی طویل زندگی ملے گی, یہ رمضان تو بس عیش کوشیاں کر لوں, کیا معلوم کہ یہی میرا رمضان آخری رمضان ہو, آئندہ سال مجھے رمضان کا مہینہ ہی نصیب نہ ہو, توبہ کا موقع ہی نہ ملے. غفلت نہیں کرنی چاہیے, اپنے آپ کے بارے میں غور کرنا چاہیے, جو کمزوریاں ہوں, جو گندگیاں ہوں, جو غلاظتیں ہوں, رب کریم سے دعا کریں کہ مولا کرم فرما دے, کرم فرما دے. ہم ظاہری طور پر بظاہر اجلے ہو جاتے ہیں, کپڑے اچھے پہن لیتے ہیں, لیکن اے اللہ ہمارا باطن بھی اچھا کر دے, ہمیں نیک بنا دے, میں سدھرنا چاہتا ہوں, مولا مجھ پر نظر کرم فرما دے. الحمدللہ رب العالمین, صلاۃ والسلام علی سید المرسلین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اے ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مالک و مولا, اے خلفائے راشدین کے پروردگار, اے اصحاب بدر شہداء بدر کے مالک و مولا, تیرے گناہگار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں مولا, برکت والا, رحمت والا, مغفرت دلانے والا, جہنم سے آزادی دلانے والا پیارا پیارا مبارک مہینہ جاری ہے, عشرہ مغفرت جاری ہے, آج اس ماہ مبارک کے 17 روزے ہو گئے ہیں مولا, تیری بارگاہ میں عرض ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری بے حساب مغفرت کر دے مولا, مولا ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما, اے مولا ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے عزیز ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے متعلقین ہم سے محبت کرنے والے جتنے بھی جو زندہ ہیں جو دنیا سے چلے گئے مولا ان سب کی مغفرت فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ کوئی دہشت گردیوں کا شکار، کوئی لوٹ مار کا شکار، یا اللہ تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ پریشان حال امتی تیری بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، مولا ان سب پر اپنی رحمتوں کی نظر فرما دے، یا اللہ اپنی رحمت کی نظر فرما دے مولا، اور ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے مولا، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اور ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ اے اللہ اے اللہ، جو ہمارے بیمار ہیں ہمارے سارے مریضوں کو اچھا کر دے، سب کی تکلیفیں بیماریاں اس ماہ مبارک کے صدقے دور فرما دے۔ یا اللہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واسطہ ہمارے گھروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، جن گھروں میں ناچاکیاں ہیں اے اللہ سیدتنا عائشہ صدیقہ اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی آپس کی محبت کا واسطہ ہمارے گھروں میں محبتیں دے دے، ناچاکیاں دور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں سے قرض داریاں، بے روزگاریاں، بے اولادگیاں سب دور فرما دے، جو روٹھے ہیں وہ من جائیں، جو بچھڑے ہیں وہ مل جائیں۔ یا اللہ ہم سب کی تمام مشکلات کو آسان بنا دے، اپنی رحمت کی نظر فرما دے مولا، ہم سے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور اے اللہ آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دے، جب تک زندہ رہیں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ سر ہے خم و ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے۔ سر ہے خم و ہاتھ اٹھا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے۔ فضل کی رحم کی التجا ہے مولا، فضل کی رحم کی ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے۔ قلب میں یا دد پر سنا ہے، میرے ہر قلب میں یاد دد پر سنا ہے، میرے ہر درد کی یہ دوا ہے۔ کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے مولا، کون دکھیوں کا دے ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے حب دنیا میں دل بس گیا ہے نفس بدکار حاوی ہوا حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے نفس بدکار حاوی ہوا ہے ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے خدا تجھ سے میری دعا ہے آہ بندہ تو کھو میں گھرا ہے اس کو تیرا ہی بس آسرا ہے آہ بندہ تیرا آہ بندہ دکھوں میں گھرا ہے اس کو تیرا ہی بس آسرا ہے التجا کرم یا خدا ہے مولا التجا کرم یا خدا ہے مولا التجا کرم یا خدا ہے خدا تجھ سے میری دعا ہر گناہ سے بچا مجھ کو مولا نیک خصلت بنا مجھ کو مولا ہر گناہ سے بچا مجھ کو مولا نیک خصلت بنا مجھ کو مولا تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے مولا تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے مولا تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے یا خدا تجھ سے فضل کر رحم کر تو عطا کر اور معاف خدا ہر خطا کر فضل کر رحم کر عطا کر اور مواف خدا ہر خطا کر واسطہ پرچ چل پاک کا ہے مولا واسطہ پرچ چل پاک کا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے عفو و رحمت شیشا سائل ہوں نہایت گناہگار و غافل عفو و رحمت کا بخشش کا سائل سب حال تجھ پر کھلا ہے مولا میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے مولا میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے یا خدا تجھ سے ظاہر پڑا ایک صورت کر بھی دے مجھ کو اب ایک سیرت ہو بس کر بھی دے مجھ کو اب ایک سیرت ظاہر اچھا ہے باطل برا ہے مولا ظاہر اچھا ہے باطل برا ہے یا خدا تجھ سے کرتے بخشش حشر میں مجھ سے کر نانا پرسش بے سبب اے خدا کرتے بخشش حشر مجھ سے کر نا بخشش بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل نام غفار گئے تیرا یا رب بے سبب حشر میں مجھ سے کر نانا پرسش نام غفار مولا تیرا ہے مولا نام غفار مولا تیرا ہے مولانا غفار مولا تیرا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے ہے کچھ اشش بخشش کی القریب اب ہے کچھ اشش بخشش کا القریب اب آتا وہ غوہ رمضان کا عطا یا صلی اللہ تعالی علی محمد